16 ευρώ. 16ο μάθημα. Ένα ζευγάρι ετοιμάζει το σπίτι τους. Ο Στέφανος και η Χριστίνα παντρεύονται και γι' αυτό χτίζουν σπίτι. Το σπίτι τους θα έχει 2 κρεβατοκάμαρες, μια σαλοτραπεζαρία, μια κουζίνα, μπάνιο και ένα πρόχειρο δωμάτιο. Θα τελειώσει σε 6 μήνες. Όμως άρχισαν κιόλας να αγοράζουν τα έπιπλα. Της Χριστίνας της αρέσει να τριγυρίζει στα μικρά μαγαζιά και να ψάχνει για παλιά τραπέζια, καρέκλες, κομωδίνα. Πιστεύω ότι αυτά δίνουν χρώμα και προσωπικότητα σε ένα σπίτι. Θέλει να το επιπλώσει μόνη της, με το προσωπικό της γούστο. Αύριο θα πάνε μαζί με τον Στέφανο σε ένα παλαιοπωλείο να διαλέξουν μερικά κομμάτια. Είναι πραγματική απόλαυση να αγοράζει κανείς πράγματα για το σπίτι του. Και ο Στέφανος και η Χριστίνα, κάθε φορά που ψωνίζουν κάτι, κάνουν σαν μικρά παιδιά από τη χαρά τους. Οι πρώτες δυσκολίες. Χριστίνα, οι μέρες περνούν, ο γάμος πλησιάζει και νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι μας είναι εντελώς απαραίτητο και τι μπορούμε να αγοράσουμε αργότερα. Ένα λεπτό, να τελειώσω τη δουλειά μου και έρχομαι. Λοιπόν, άκου τι λέω. Προς το παρόν να μην αγοράσουμε τίποτα για τη σαλοτραπεζαρία. Θα φέρω εγώ το γραφείο μου, θα φέρεις εσύ τη βιβλιοθήκη σου και με 2-3 μαξιλάρια στο πάτωμα θα είμαστε εντάξει. Ο θείος Πέτρος ρωτάει τι δώρο θέλουμε να μας κάνει. Πες του να μας πάρει μια λάμπα για το γραφείο, για να δουλεύουμε πιο άνετα. Για την κρεβατοκάμαρα ένα διπλό κρεβάτι φτάνει. Σύμφωνοι. Μένει η κουζίνα. Θέλουμε οπωσδήποτε ψυγείο και ηλεκτρική κουζίνα. Και πλυντήριο για τα ρούχα. Δεν μπορώ να πλένω στο χέρι. Καμία αντίρρηση. Ελπίζω μόνο να μας φτάσουν τα λεφτά. Κι εγώ το ελπίζω, αλλά στην ανάγκη υπάρχουν και οι δόσεις. Μένω σε ένα διαμέρισμα. Πού μένεις, Ελένη? Μένω σε ένα διαμέρισμα μιας μεγάλης πολυκατοικίας κοντά στο κέντρο. Το διαμέρισμα έχει 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, ένα σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο. Είναι στον 3ο όροφο. Έχει ωραία θέα προς τη λίμνη. Δεν έχει όμως τζάκι και σανσέρ. Έτσι αναγκάζομαι να ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες πολλές φορές την ημέρα. Τι να κάνουμε? Εσύ που μένεις? Εγώ μένω σε ένα όμορφο διάρρη σε μια τριόροφη πολυκατοικία. Έχει ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο, ένα επίσης μεγάλο καθιστικό, μοντέρνα κουζίνα, μπάνιο, μεγάλες βαράντες, χολ και μια τεράστια αποθήκη. Όμως δεν έχει γκαράζ και αυτό είναι για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα. Πληρώνεις ακριβό ενίκιο? Πολύ ακριβό, γιατί είναι επιπλωμένο και έχει επιπλέον ηλιακό θερμοσύφωνα, αυτόνομη θέρμανση και τηλέφωνο. Έχει όμως λίγα κοινόχρηστα. Το καλό είναι ότι δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, 2 φαρμακεία, ένας φούρνος και πολλά άλλα καταστήματα. Ζηλεύω την Άννα, γιατί μένει σε μια μονοκατοικία, με μεγάλη αυλή και όμορφο κήπο. Και το κυριότερο, δεν κινδυνεύει από τους σεισμούς όσο εγώ. Εγώ φοβάμαι πολύ τους σεισμούς. Θα προτιμούσα να έμενα στο ισόγειο. Κωνσταντίνος Καβάφης. Τα παράθυρα. 1903. Σε αυτές τις σκοτεινές κάμαρες που περνώ μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο, θα είναι παρηγορία. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει.